nog niet zo snel, we denken het wel, en dat het vanavond wordt. De jeugd zo vrij en blij, die gaat zo snel op haar voorbij. En aan die dromen van jeugd, die korte tijd, komt de harde werkelijkheid. De lach heeft afgedaan, en die verandert in een traan. Dan is de jeugd de vreemde vroeger tijd, voor goed. Voorbij, voorbij. O meisje, zij, die zo jong en blij, op het aardse geluk vertrouwt. Je ontdekt vaak te laat hoe het werkelijk gaat. Als hier je jeugd verlaat. De jeugd zo vrij en blij, die gaat zo snel op haar voorbij. En aan die dromen van jeugd, die korte tijd, komt de harde werkelijkheid. Dan is de jeugd de vreemde vroeger tijd, voorgoed voorbij.